11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland wil een verbod op therapieën die mensen van homoseksualiteit zouden genezen. Homoseksualiteit is geen ziekte en daarom is er ook geen therapie nodig, zegt de minister van Gezondheid tegen een Duitse krant. De Duitse minister van Justitie sluit zich daarbij aan en zegt dat homoseksualiteit net zo gewoon is als seksualiteit van hetero's. De beide ministers gaan onderzoeken hoe zo'n verbod op de therapieën eruit moet gaan zien. De advocaten van de uit Turkije gezette journaliste Ans Boersma hebben een boze brief naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Ze roepen het OM op om zorgvuldiger te zijn in de rechtszaal. Justitie zei afgelopen dinsdag tijdens een proforma-zitting dat Boersma wel degelijk wist dat haar ex-vriend Abd A. actief was voor terreurbeweging Jabhat al-Nusra. Zelf heeft ze dat altijd ontkend. Volgens haar advocaten kon Boersma zich dinsdag niet verdedigen omdat ze zelf niet terecht staat. Ook zou haar positie als journalist ernstig zijn geschaad. In de Nigeriaanse deelstaat Kaduna zijn de afgelopen dagen zeker 66 doden gevallen bij gevechten tussen rivaliserende partijen. Onder de doden zijn 22 kinderen. Volgens getuigen gaat het om gevechten tussen christelijke boeren en rondtrekkende islamitische herders. De strijd om land en water leidt vaker tot gevechten tussen de groepen. Morgen zijn in Nigeria presidentsverkiezingen. Het lijkt erop dat het geweld van deze week daar niets mee te maken heeft. Vakbond FNV dreigt de online supermarkt Picnic met een rechtszaak als het bedrijf niet binnen een week de cao voor supermarkten toepast. De FNV overhandigde topman Muller een symbolische cheque van bijna 10 miljoen euro. Dat is volgens de bond het bedrag dat Picnic heeft bespaard door niet volgens de cao te betalen. Omdat de online supermarkt geen fysieke winkels heeft, vindt het dat het daarom niet onder de cao valt. Het zomercarnaval in Rotterdam dreigt een belangrijke sponsordeal kwijt te raken door de Brexit. De sponsor wil afzien van een contract als er geen deal komt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een producent van Caribische drankjes. Zonder Brexit-akkoord lukt het niet om die drankjes van Engeland naar Nederland te krijgen. Als de deal niet doorgaat, loopt het zomercarnaval ongeveer 100.000 euro mis. Bij een ongeluk met twee vrachtwagens en verschillende auto's op de A50 zijn vanmiddag 6 gewonden gevallen. Twee van hen raakten zwaar gewond. Twee vrachtwagens botsten op elkaar ter hoogte van Ravenstein. Er ontstond een file waar niet veel later een andere vrachtwagen op inreed. Hoe de ongelukken zijn ontstaan wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag met 1-0 gewonnen van PEC Zwolle. Voor de rust had PEC de meeste kansen, maar uiteindelijk scoorde Giovanni Troupé het enige doelpunt namens ADO. Door de overwinning klimt ADO van de 13e naar de 9e plaats. PEC Zwolle staat 12e. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen van 10 tot 15 graden. En op zondag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Het was vandaag warme truiendag en rokjesdag. Ja, ga er maar aan staan. Ik heb daarom vanochtend maar een warm rokje aangetrokken. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. In het wekelijkse gesprek vertelt premier Rutte onder meer over de Churchill-lezing die hij heeft gegeven. En ambieert hij nou een Europese topbaan of niet? Het werk van de avant-garde kunstenaar Piero Manzoni is vanaf morgen te zien in een overzichtstentoonstelling in Schiedam. Manzoni's Blikje Poep inspireerde Wim T. Schippers tot het maken van de pindakaasvloer. En Wim T. Schippers is zo hier. En een nieuw boek beschrijft het leven in wat volgens de schrijver een van de grootste homoseksuele gemeenschappen ter wereld is, Vaticaanstad in Rome. Journalist en Vaticaankenner Stijn Fens heeft het al gelezen. Hij vertelt er straks over. Eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. We're going to be signing today. Vrijdag 15 februari. And registering national emergency. President Trump heeft inderdaad een noodtoestand afgekondigd, zoals al werd verwacht. Die geldt aan de grens met Mexico en geeft de president de macht om meer geld vrij te maken voor de grensmuur. Bittere noodzaak, vindt Trump. We're talking about an invasion of our country with drugs, with human traffickers, with all types of criminals and gangs. Het congres reserveerde gisteren $1,5 miljard voor een steviger grensbeveiliging, maar dat vond Trump niet genoeg. De Democraten zijn woest over de zet van de president. This lawless end run around Congress is a craven act built on lies and distraction. And a desperate attempt to distract from the fact that President Trump broke his core promise to have Mexico pay for the wall. Het kabinet is nadrukkelijk begonnen om KLM te helpen. Er gaan geruchten dat de nieuwe topman van moederbedrijf Air France KLM het concern anders wil inrichten. En dat zou ten koste gaan van de Nederlandse tak. Het kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie, zegt minister Hoekstra. Er zijn bovendien duizenden en duizenden directe en indirecte banen zijn daar mee gemoeid. En we willen zeker stellen dat dat ook op de lange termijn gewaarborgd wordt. En dat is niet meer dan logisch, want KLM is een gezond bedrijf. Wat ik natuurlijk een ingewikkelde figuur vind, is dat KLM juist de afgelopen jaren goed heeft gepresteerd. En dat er aan de andere kant discussie is juist over de CEO van het Nederlandse gedeelte. Dat is toch een hele rare combinatie. En dat heeft het kabinet, topman Ben Smith van Air France KLM, duidelijk laten weten, zegt minister van Nieuwenhuizen. Het is niet het eerste gesprek geweest en het zal ook niet het laatste zijn. Wij hebben onze zorgen duidelijk overgebracht en ik ga ervan uit dat daarna geluisterd wordt. Het lot van KLM lijkt verbonden aan dat van de Nederlandse CEO Pieter Elbers. Op de vraag of die mag blijven komt vooralsnog geen antwoord. Mr. Smith, why don't you want to answer it? Will Pieter Elbers stay in charge of KLM, Mr. Smith? Mr. Smith, why won't you answer my question? Can you move, please? Ruim een week na de hoogoplopende ruzie in de Tweede Kamer tussen PVV en DENK stookt Geert Wilders het vuurtje nog verder op. Hij wil dat mensen met een dubbele nationaliteit hun actief en passief kiesrecht verliezen. Met als neveneffect dat DENK dan ophoudt te bestaan. Maar als wij de lieden van DENK uit de Kamer en uit alle gemeenteraden en provinciale staten hiermee zouden kunnen weren, voor zover ze een dubbele nationaliteit zouden hebben, dan zou dat een geweldig resultaat zijn van deze wet. DENK-leider Tuna Hankuzu beschuldigt Wilders van opruiing. Als je voorstellen gaat doen waarbij je een grondwetswijziging gaat voorstellen, waarbij je echt specifiek mensen gaat pakken met een dubbele nationaliteit, hun mond wil snoeren, de mijl wil korven door het stemrecht af te nemen, ja, dan is dat opruiend, ja. Supermarkten binden de strijd aan met plastic verpakkingen. En dat is een grote ommezwaai, vindt de branche. Je ziet eigenlijk dat de trend de andere kant op gaat. Dus door bijvoorbeeld vergrijzing of door dat we steeds meer op zoek zijn naar gemak, dat verpakkingsmateriaal toeneemt. En wij zeggen dus eigenlijk, we gaan tegen die trend in en zorgen dat er aanzienlijk minder verpakkingsmateriaal in de supermarkt ligt. De klanten zijn er blij mee. Ik zeg, al maanden leggen jullie hier nou papieren zakken neer. Dan doen we onze eigen fruit in papieren zakken in plaats van dat ellendige plastic. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Ewout de Jong die las de kranten vanmorgen. Trouw schrijft over een Nederlandse IS-strijder die terug naar Nederland wil komen. Abdussalam S. uit Doetinchem zegt tegen de krant dat IS zijn groepering niet meer is. Hij zit nu 15 maanden vast in een Koerdische gevangenis, maar wil dus graag naar Nederland. De kans dat hij snel terugkeert is klein, schrijft de krant. Minister Grapperhaus zei begin deze maand dat hij het terughalen van vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen wil onderzoeken. Maar over de vechtende mannen zweeg hij. Premier Rutte was een paar jaar geleden stellig. Nederlanders die als jihadist naar Syrië of Irak reizen kunnen beter daar sneuvelen dan terugkeren. Een jaar geleden werkte ze nog in een taco-tent en nu is ze zo'n beetje de invloedrijkste democraat in Washington. De Volkskrant heeft een profiel gemaakt van Alexandria Ocasio-Cortez die sinds anderhalve maand in het congres zit. De 29-jarige vrouw is een opvallende verschijning in het Huis van Afgevaardigden. Ze is niet alleen het jongste congreslid, maar ook de enige met meer dan 3 miljoen volgers op sociale media. Hoe ze dat voor elkaar kreeg? Ze stelt dagelijks vragen over de ingesleten tradities op Capitol Hill en zet die op Twitter. Wat doen bijvoorbeeld al die dakloze mannen in de rij voor een hoorzitting? Het antwoord? Die blijken altijd te worden ingehuurd door lobbyisten. En ook inhoudelijk komt ze met opvallende plannen. Zo stelde ze vorige maand een hoogste belastingschijf voor van 70% voor inkomens van meer dan 10 miljoen dollar. Normaal gesproken politieke zelfmoord in de VS. Maar na haar proefballon bleek een meerderheid van de Amerikanen er eigenlijk best wel voor te voelen. Schiphol gaat meer doen om de wachtrijen op de luchthaven tegen te gaan, belooft Schipholbaas Dick Benschop in de Telegraaf. Er komen extra mensen bij de veiligheidschecks en voor de paspoortcontroles worden deze zomer 200 marechaussées aangetrokken. De afgelopen jaren was er veel kritiek van reizigers en luchtvaartmaatschappijen op de soms urenlange wachttijden op de luchthaven tijdens de vakanties. En goed nieuws voor iedereen die het zat is om zijn tubus en crème steeds uit zijn handbagage te moeten halen. Er komen 3D-scans waardoor vloeistoffen en laptops in de bagage kunnen blijven. En meer Schiphol in de zaterdagkranten. Econoom Matthijs Bouwman pleit in het FD voor sluiting van het overlastgevende vliegveld. Niet om Schiphol naar zee te verplaatsen, zoals de laatste jaren geopperd wordt, maar naar Noordwest-Frankrijk. Ergens links van Lille is genoeg plek, schrijft hij. Ja, Bouwmans voorstel vervangt de nationale luchthavens voor een Europees megavliegveld. Schiphol wordt in zijn plan slechts een treinstation. Met de HSL ben je dan in anderhalf uur op Vliegveld Europa. En vooruit, besluit Bouwman, ook de Britten mogen meedoen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Why don't you stop and look me over? Am I the same girl? Barbara Ecklin was dat. Het is vrijdagavond, tijd voor het wekelijkse gesprek met de minister-president. Goedenavond, Wilma Borgman. Ja, goedenavond, Simone. Ja, Rutte hield deze week de Churchill-lezing, een toespraak in Zürich, die door de internationale media werd gezien als toch weer een sollicitatie naar een Europese functie. Dat roept vragen op, lijkt me. Nou, dat vond ik ook. En niet vooral over zijn ambities, maar wel over zijn houding tegenover Europa. Er werd in het verleden van Rutte vaak gezegd dat hij in Brussel Europa gezind was en dan in Amsterdam voor eigen gebruik Europa kritisch. Maar hij is van mening veranderd en zijn mening over Europa is ook veranderd. Hij vindt dat Europa zijn macht meer moet gebruiken om in de wereld voorop te blijven lopen. En dat legde hij woensdag uitgebreid uit. Dat evenement waarbij hij dat deed is genoemd naar Winston Churchill. Dus ik ben het gesprek met een fragment uit 1946 begonnen. What is this sovereign remedy? It is prachtig, to dit? Recreate the European family. Or as much of it as we can. And to provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety and in freedom. Meneer Rutte, u weet meteen wie dit is. Dit was Churchill en ik vermoed dat dit uit zijn toespraak kwam uit 1946 in Zürich. Wel zeker, en daar heeft hij het over, dat stukje wat we net hoorden. Dat was natuurlijk een heel klein stukje van een heel lang verhaal. Recreate the European fabric. Het weefsel van Europa opnieuw vormgeven. Ja. Hebt u eigenlijk woensdagavond in uw speech in Zürich iets soortgelijks voorgesteld? Nee. Nee, want dat is gebeurd na de oorlog. Kijk, Churchill beschrijft in die speech de historie van Europa, dat de grote geloven, de grote filosofische stromingen, de politieke stromingen uit Europa zijn ontstaan. En hij schetst dus, dat ben ik overigens niet helemaal met hem eens, maar het is wel een prachtige toespraak waarin hij het belang van Europa beschrijft, wat vervolgens natuurlijk uit elkaar gerukt is. In, je zou bijna kunnen zeggen, 3 wereldoorlogen. De eerste Frans-Duitse oorlog uit de 19e eeuw en de 2 wereldoorlogen uit de 20e eeuw. En Let Europe Arise is zijn rallying call in die toespraak. En hij heeft het ook over de United States of Europe in die toespraak. Dat wil u natuurlijk niet. Nee. Maar u stond daar wel woensdagavond op die plek. Ja, dat was heel bijzonder. Ja. Ik begon met Johan Huizinga, de historische sensatie. Hè, dat je iets vasthoudt, een historisch object. Of ergens bent. En dat gevoel had ik hier wel. Dat je denkt, ja, hier heeft, verdorie, dit is toch wel heel bijzonder. Hij heeft gewoon de grote man gestaan, Sir Winston. Zijn toespraak gehouden. Ik las de toespraak die u daar gehouden heeft. En ik moest denken aan een gesprek dat wij hadden in de serie gesprekken met de minister-president van een paar jaar geleden. Dat ging ook over het belang van Europa. U definieerde toen het belang van Europa vooral in financiële zin. Klopt. Het ging over spaargeld, het ging over onze pensioenen, de toekomst van onze pensioenen. Is dat nu anders? Ja, ik ben vorig jaar heb ik een toespraak gehouden op mijn congres van mijn partij, de VVD, in mei. Hoe mijn denken over Europa geschoven is van ja, Europa is een sterke markt en een sterke munt. En dus belangrijk voor onze belangrijke vitale economische belangen, banen in Nederland. Heel veel banen door de export. Welvaart? Naar, ja, dat welvaart blijft, maar ook veiligheid. Doordat het feit, en dat is eigenlijk bij mij ontstaan die gedachte, omdat de wereld instabieler is. Die is anders in 2019, nu, maar ook vorig jaar, 2018, dan die was in 2010, 2011, 2012. De verandering in Amerika, maar ook in Turkije, recentelijk weer Brazilië. Het feit dat de vanzelfsprekendheid van het multilateralisme ter discussie staat, betekent dat het ingebed zijn in die instabielere wereld in een sterke structuur, het lid zijn, je wagen is onderdeel van die cirkel huifkarren. Nederland staat in die cirkel huifkarren. In zichzelf biedt dat ook een gevoel, en maar ook een realiteit van veiligheid. Dus het zit meer in praktische omstandigheden die in de wereld zijn veranderd. Het is niet zo dat u een nieuw ideaal hebt gevonden. Nee, maar ik kan ook nooit zoveel met. Ja, ik ben een liberaal politicus, dus daarom heb ik ook zo'n moeite met dat woord visie, want dan heb je een soort eindstaat voor ogen. Ik wil wel van verdacht van het hebben van. Ja, stiekem toch een visie. En STEV, maar het is toch vooral voor mij de weg en niet de bestemming die ik belangrijk vind als liberaal. Hoe gaan we met elkaar dingen organiseren en niet waar wil je dan uitkomen? Want ik wil niet per se ergens uitkomen. Ik wil dat mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen en hun belangen kunnen behartigen. Hun gezinnen kunnen opvoeden. En als ze talenten hebben, die talenten, hoop ik, kunnen najagen. En dat vraagt een omstandigheid van, ja, welvaart. Europa speelt daar een grote rol in. Maar ook dat het veilig is. En een instabielere wereld, daar is het feit dat je samenwerkt, biedt ook veiligheid. Dus maar dan moet die dat Europa zich in de wereld ook wel manifesteren. En dat was mijn grote kritiek woensdag. Europa is daar naïef in, heeft alle machtsinstrumenten in handen om zich te manifesteren. Maar ik zei letterlijk, Europa is altijd, heeft bijna altijd gelijk, maar is zelden relevant, omdat het zich zo naïef en een beetje klein presenteert in de wereld. U had het over streetwise zijn, een soort straatvechter zijn, vertaal ik dan. Maar wat is dat? Wat streetwise is niet straatvechter. Streetwise voor mij is dat je realiseert hoe dingen werken. Dat je dus, als je in de gesprekken bent met de Poetins en de Erdogans van deze wereld, maar ook Donald Trump, typisch Europa, veel van mijn collega's mopperen over Trump. Wat heeft het voor zin? Die man is gekozen, die zit daar, democratie wordt waarschijnlijk, nou weet ik niet, maar misschien ook nog wel herkozen. Hij heeft kritiek op die multilaterale wereldorde. Dat vinden wij allemaal verschrikkelijk. Je kunt ook zeggen, er is ook heel veel niet goed aan die multilaterale wereldorde. Gebruik dan Trump om de WTO te hervormen, om de Verenigde Naties te hervormen, om de NAVO sterker te maken. U heeft het over sterke mannen, sterke leiders die de wereld domineren. En wat u zegt is eigenlijk, Europa zorgt dat je een sterke stem daartussen hebt of daarboven hebt. Ja, maar wel dan? Zonder je ideaal los te laten. Door het gebruik te maken van je machtsinstrumentarium. Europa heeft een machtsinstrumentarium. Europa sluit vrijhandelsverdragen af. Die zijn zeer populair in de wereld. De wereld wil toegang hebben tot de machtigste, succesvolste markt uit de hele wereldgeschiedenis. De Europese Unie. Die hebben we. 500 miljoen mensen die samen een markt hebben die groter is dan de Verenigde Staten. Dat is een onwaarschijnlijke bron van welvaart en mensen willen toegang. Het afsluiten van vrijhandelsverdragen. Hoe ga je om met je sanctie-instrumentarium tegen landen die niet democratisch zijn? Hoe ga je om met je enorme macht die we hebben door ons ontwikkelingssamenwerkingspotentieel? Onze militaire aanwezigheid op andere plekken in de wereld als Europa, waar we proberen te helpen vrede te brengen. Zet dat veel strategischer in om ook je machtspolitieke doelen te bereiken. Maar hoe gaat dat dan? Nou, bijvoorbeeld is dat een keer goed gegaan bij Turkije. We hadden die enorme vluchtelingenstroom in 2016. Mensen kwamen om op de Egeïsche Zee. We hebben toen afspraken gemaakt onder ons voorzitterschap, samen met Duitsland, met Turkije. Van hou nou de Syrische vluchtelingen daar. Voorkom dat ze overvaren. En dan zijn wij bereid als Europa natuurlijk ook te helpen met de opvang van die vluchtelingen. En daar stonden ook miljarden tegenover. Absoluut, dat is de realpolitiek. Hè. Dat kost geld. Toen Turkije zei, dan willen we visumliberalisatie versnellen, zeiden we nou, versnellen kan, maar je moet je wel houden aan de criteria. Ja, hij is er nog steeds niet, want ze voldoen niet aan die criteria. Maar dat type onderhandeling moet je dan bereid zijn te voeren. Die vraag doet zich nu voor met Afrikaanse landen. Hoe gaan we met Afrikaanse landen die gesprekken voeren? En ook daar bijvoorbeeld toegang tot onze markt. Een land als Tunesië wil graag voor producten toegang tot de Europese markt hebben. Kun je niet in je gesprekken met dat type landen die toegang tot de Europese markt ook koppelen aan wensen die wij hebben ten aanzien van bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen? En je realiseren dat het geld kost? Het kost ook geld, natuurlijk. Maar dat is realpolitiek. Wij kunnen wel de hele dag met dat vingertje klaarstaan van u doet het verkeerd daar en daar. Trouwens, in Europa zelf gaat het ook niet overal goed. Hè. Kijk naar Hongarije, kijk naar Roemenië, wat de verkeerde kant op gaat qua mensenrechten. Of in ieder geval qua, laten we zeggen, values, waarden. Voordat wij het vingertje opheffen, moeten we ook wel intern nog eens kijken. Bij de berichtgeving over die toespraak vanuit internationale media hoorde je overal, die Rutte, die wordt, dan zo langzamerhand behoort je tot de langzittende regeringsleiders, die wordt door andere leiders in Europa zeer serieus genomen. Krijgt dit dan dus ook een vervolg? Nou ja, kijk, dit is het Nederlandse buitenlands beleid wat ik daar schets. Dus daar ben ik mee bezig. Bijvoorbeeld proberen wij in Europa een discussie te voeren over sanctie-instrumentarium. Zou je niet stapje voor stapje ter discussie moeten stellen de unanimiteit bij het afkondigen van sancties? Dat het ook bij meerderheden kan worden besloten. Bij meerderheden kan worden besloten. Want het is heel belangrijk, dat sanctie-instrumentarium voor stabiliteit. Kijk naar, en Amerika is er heel effectief in, wij niet. Althans niet altijd. Kijk naar wat ik net schetste over het hele vraagstuk van vluchtelingen. Hoe voorkom je dat mensen omkomen op de Middellandse Zee? Dat je dat businessmodel van die mensensmokkelaars kapot maakt. Mensen die maar aan boord gaan van die bootjes. Hoe kun je het Europese instrumentarium inzetten om met Afrikaanse landen wel afspraken te maken over dit soort vragen, zoals dat eerder met Turkije is gelukt. Dat is het Nederlandse buitenlands beleid. Dus daar ga ik zeker mee verder. Ik schetste daar eigenlijk wat wij vinden en hoe wij proberen vanuit een positie van invloed. En die neemt denk ik wel wat toe de laatste tijd, ook door Brexit. Zie je natuurlijk dat de Nederlandse positie versterkt in Europa. Omdat we schuiven wat op. En grotere economieën als Italië en Spanje hebben allemaal hun eigen problemen. Dus, en wij zijn een van de oprichters. Dus Nederland heeft ook echt wel een rol te spelen. En u zelf? Want de speculaties in de buitenlandse media gingen natuurlijk ook weer over uw eigen belangstelling voor een Europese baan. U heeft intern in het binnenland altijd gezegd, ik wil dat niet. Kan er een situatie zijn waarin u het niet wilt en het toch wordt? Nee. Nee, er zijn 500 miljoen Europeanen. Daaruit moeten daar twee functies worden gevuld. Dat gaat lukken, zonder dat ik een van die twee functies hoef te hebben. Ik wil ze ook niet. Maar omgekeerd ga ik ook niet doen. Het omgekeerde zou zijn dat ik mijn mond hou uit angst dat iemand zegt, oh, Rutte doet zijn mond open, dus hij wil een baan hebben. Ik vind dat ik nu het meest effectief ben. Ja, ik zit lang als regeringsleider. Mijn ambitie is dat nog een tijdje te doen. Succes te maken van dit kabinet. En tegelijkertijd in de Europese Raad. Waarbij ik hopelijk wat ervaring heb ontwikkeld in die ruim acht jaar. Zorgen dat die Nederlandse belangen ook daar goed vertegenwoordigd worden. Dus hoe hard ze ook tegen u zeggen, Mark, we hebben je nodig. Uw antwoord blijft in alle talen nee. Blijft nee. En het ergste is dat nog helemaal niemand heeft gezegd, we hebben je nodig. Maar dat is een pijnlijk onderdeel van deze discussie. Maar al zou dat ooit veranderen, wat op zichzelf natuurlijk verstandig is, dan zal het antwoord nee zijn. Hartelijk dank. Wederzijds. Van George Michael. Zeker de helft en misschien wel 80% van de kardinalen en andere bestuurders in de Rooms-Katholieke Kerk is homoseksueel. En dat zou homofobie, het verdoezelen van het seksueel misbruik en zelfs het aftreden van paus Benedictus verklaren. Het staat allemaal in het vuistdikke boek Sodoma, het geheim van het Vaticaan, van de Franse socioloog Frédéric Martel. Het verschijnt maandag, maar trouwjournalist en Vaticaankenner Stijn Fens las al een deel van het boek. Goedenavond, Stijn Fens. Goedenavond. Ja, hoe komt Martel tot zulke stevige beweringen? Hoe is hij te werk gegaan? Laten we eerst daar maar mee beginnen. Nou, het is indrukwekkend, mag ik wel zeggen. Hij heeft 4 jaar aan het boek gewerkt. Ik geloof dat hij 41 kardinalen, 52 bisschoppen en meer dan 200 priesters en seminaristen heeft geïnterviewd. Veel daarvan komen in het boek voor. Wel anoniem. Een paar mensen spreken, maar spreken on the record. Dus hij heeft wel uitgebreid de tijd genomen voor dit verhaal. En welk beeld schetst hij? Hij schetst het beeld eigenlijk van dat achter die prachtige dikke muren van het Vaticaan, toch een instituut dat niet bekend staat om zijn homovriendelijkheid, zich een van de grootste homogemeenschappen van de wereld bevindt. En dat is natuurlijk wel een aantrekkelijk beeld voor een boek. Maar noem eens een voorbeeld. Wat is hij tegengekomen? En hoe heeft hij zo diep die samenleving in kunnen komen? Ik denk dat hij het slim heeft aangepakt. Bijvoorbeeld zijn researcher is zelf homo. En ik denk dat zijn charme misschien ook wel wat heeft gewerkt. Hij beschrijft uitgebreid hoe hij ook flirt met de gesprekspartners. Hij heeft vooral heel erg veel gesproken met mensen. Heel erg off the record, in het verborgen. Ja, het beeld dat hij schetst is eigenlijk tegelijkertijd een instituut dat dus homo's eigenlijk afwijst. En tegelijkertijd, als je daar homo bent, dan hoor je bij de parochie. Dus er is zelfs een eigen taalgebruik, eigen codes. Het is een boek met termen als sacristienicht en liturgie, queen. En dat is ook een beetje het gevaar van het boek, vind ik. Want het probleem als je het over homoseksualiteit in de katholieke kerk gaat hebben, dat je al snel een ondergrens bereikt. Het is snel pikant, het is snel ondeugend. En voor je het weet maak je je schuldig aan charretel-journalistiek, om het maar zo te noemen. Maar heb jij nieuwe dingen gehoord? Want de geruchten gaan natuurlijk al heel lang wanneer het gaat over de katholieke kerk en homoseksualiteit. Nou, ik heb niet heel veel nieuwe dingen gehoord. Je zou kunnen zeggen wat de kracht van het boek is, dat hij op een systematische manier eigenlijk een heleboel verhalen die al heel lang in de lucht hangen. Een jaar of 10 geleden was er bijvoorbeeld een boek dat heette Sex and the Vatican. Aantrekkelijke titel. Mm-hmm. En dat beschreef ook al dat homoseksueel verkeer in en rond Vaticaan zat. Maar hij komt ook met echte regelrechte aantijgingen. Zoals? Nou, de Colombiaanse curie-kardinaal López Trujillo, die al in Colombia bekend stond om zijn voorkeur voor mannen en vooral mannelijke prostituees. Nou ja, die is naar Rome gekomen, heeft daar een hoge baan gekregen. Misschien wel omdat hij in Colombia onhoudbaar was geworden. En is daar gewoon doorgaan met zijn wilde levensstijl. En ja, ik ken Rome goed. Ik ken Stazione Termini, het belangrijkste treinstation, goed. Maar hij beschrijft hoe die López Trujillo, ik denk in de dienstwagen van het Vaticaan, daar jongens ging oppikken. Mm-hmm. En dat was niet om samen de rozenkrans te bidden. Nee. Martel zelf zegt dat deze kennis over homoseksualiteit in Rome, sowieso in een katholieke kerk, de sleutel is om het functioneren van de kerk te begrijpen. Nou, dat snap vind je wat hij daarmee bedoelt? Nou, wat hij daarmee bedoelt is dat eigenlijk, jij sprak al over het misbruik, waarom dat zo lang is toegedekt. Eigenlijk het hele functioneren van de kerk en het bestaan van een soort geheime wereld waarin van alles wordt toegedekt en waar je toegang, als je daar toegang toch krijgt, een zekere positie hebt. Dat beschrijft hij. Dat klopt in zekere zin ook wel. Maar laten we toch niet vergeten dat het vooral een verhaal is van de westerse kerk. Mm-hmm. De kerk in Europa, de kerk in Noord-Amerika en deels Zuid-Amerika. In Afrika is bijvoorbeeld bekend dat veel priesters daar een vriendin hebben. En, en daar is ook misbruik van vrouwelijke, van nonnen. Ja, tenminste, dat werd afgelopen weken natuurlijk bekend. Dus dat is weer een hele andere wereld. Dus het verklaart deels de dynamiek. Het verklaart deels de pontificaat van de afgelopen 3 of 4 paus. Maar het verklaart niet alles. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat het in die zin wat een beperkt beeld is. En laten we zeggen, het Vaticaan is ook niet de wereldkerk. Zijn stelling bijvoorbeeld dat 4 op de 5 priesters in het Vaticaan, en hij zegt eigenlijk ook van de hele katholieke kerk homoseksueel is, ja, dat laat hij een van zijn geïnterviewden zeggen, maar hij gaat dat niet wetenschappelijk onderbouwen, dus het blijft ook veel giswerk. Aan de andere kant, als ik in Rome loop, ik heb wel eens gedacht bij een grote mis op het Sint-Pietersplein, het lijkt hier de gay pride wel. Hè? Er zijn hier meer homo's dan tijdens die botenparade in Amsterdam. Ja. Dus het zit in de lucht, de verhalen zijn er. En er staan heel veel van die verhalen in dit boek, maar een werkelijke wetenschappelijke onderbouwing van het fenomeen ontbreekt ook, voor zover ik heb kunnen lezen, in dit boek. Maar het feit dat zoveel mensen daar geheimen hebben, dat heeft volgens Martel gevaarlijke gevolgen. Want mensen houden bepaalde geheimen onder de pet in de hoop dat hun eigen geheim niet geopenbaard wordt. Nou ja, kijk, het wat hij eigenlijk beweert, en dat is dan in verband met dat misbruik, dat er al een soort geheim netwerk was, een soort geheimhoudingsplicht als het ging om seksuele contacten van bisschoppen en kardinalen. En dan is het wel makkelijk om ook andere geheimen toegedekt te houden. En hij zegt letterlijk dat seksuele roofdieren, en dan bedoelt hij pedoseksuele priesters die kinderen hebben misbruikt, zich veilig konden wanen in een systeem dat er in feite al was. Mm-hmm. En het zou ook mogelijk gevolgen hebben voor de manier waarop de katholieke kerk is omgegaan, bijvoorbeeld met de AIDS-crisis. Dat condooms werden verboden. Dat legt hij ook. Ja, er zou ook een verband zijn met het feit dat er zoveel homoseksuelen zijn in die katholieke kerk. Nou, dat weet ik niet. Nee, wat wel natuurlijk interessant is, en dat dat komt in het boek ook. Naar sprake de grote vraag natuurlijk, hoe kan het dat een instituut dat kritisch is naar homo's en daar felle uitspraken over doet, soms zelfs beledigend, zoveel homoseksuelen telt. En dat heeft volgens mij te maken met het feit dat veel prelaten toch, ja, ik zou het zelfhaat willen noemen. Kijk, als je zelf homoseksueel bent, en hij beschrijft dat, dat zijn allerlei gradaties, van een discrete vriendschap tot prelaten die elke avond de straat op gaat om een nieuw vriendje op te pikken. Als je zelf vindt dat het eigenlijk niet deugt dat je homo bent, nou, dan denk je misschien dat als je heel hard roept dat het verderfelijk is, dat het dan bij jezelf weggaat. Eigenlijk een vorm van rozer dan de paus. Ja, het is bijna een inkopper, maar het is, ja, maar het is bijna een vorm van verbale poterhammerij. Henk Krol heeft me wel eens verteld dat sommige poterhammers zelf homoseksueel zijn. En die denken, als ik bij een ander nou eenmaal, als ik hem in elkaar slag, gaat het misschien bij mij ook weg. Dus ik heb ook wel eens te doen met homoseksuelen in het Vaticaan. Ze werken in een systeem dat kritisch staat ten opzichte niet alleen van hun levenshouding, maar uiteindelijk ook hun seksualiteit. En tegelijkertijd moeten ze naar buiten toe een gesloten front vormen. Heb je al reacties gehoord op dit boek? Nou ja, kijk, wat interessant is, is dat veel orthodoxe katholieken die toch al niet veel van deze paus moeten hebben, die zien zich bevestigd in hun gelijk dat het daar inderdaad een soort Sodom en Gomorra is. Tegelijkertijd heb je ook priesters die werken met katholieke homoseksuelen, lesbiennes en transgenders. En die vinden het weer te pikant. Die vinden het weer te rellerig. En die zegt eigenlijk, ja, het wordt zo smeuig en sappig beschreven. Nou, misschien is het wel zo smeuig en sappig. Misschien is het ook wel zo, maar dat helpt ons niet. Mm-hmm. En ik heb vandaag ook wel eens gedacht van, stel nou, je woont in Italië, in een klein dorp. Je ouders zijn katholiek, je gaat in de kerk en je bent zelf homoseksueel. Helpt dit boek jou nou om tegen je ouders te gaan vertellen dat je homo bent, om uit de kast te komen? Dat weet ik ook niet, maar dat is waarschijnlijk ook niet de opzet van het boek. Wellicht een volgende boek. Misschien kan jij dat schrijven. Ik ga mijn best doen. Dankjewel, Stijn Fens, Vaticaankenner van Trouw. Just one more thing before I go. Before I let you take the throne. You go right and I'll stay left. And if you ever get too close, you'll know my name before I go. They loved me then, they love you now. But don't forget there's one more round. All the pain, I know it well, but it hasn't kept me down. You think you got me figured out? You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up against the ropes. I'm a fighter. Before this fight is over, you know my name before I go. Just one more thing before I go. Before the final curtains close. There's no telling what comes next, but these tired hands will show. You'll know my name before I go. Just one more thing before the end. Never been a friend. Ooh, ooh, to the dreamer, to the lover, to the one who needs to win. Yeah, watch out, 'cause here it comes. I say when I am done. You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up against the ropes. I one more thing before I go. Guy Sebastian, Before I Go. We gaan naar München. Iedereen die er op het gebied van defensie en buitenlandpolitiek toe doet, heeft zich daar verzameld voor de jaarlijkse veiligheidsconferentie. Zo ook Monika Sie, directeur van Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe zag uw dag eruit vandaag? Ja, een aantal kleine seminars met onderzoekers. Heel druk met 450 bobo's in een Beiers Hotel. Wereldleiders, ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Meer dan 100, geloof ik, bij elkaar. En ja, daar werden met onderzoek bijeengebracht over wat burgers zien als de belangrijkste dreigingen. En spraken die leiders over wie, hoe daarmee om te gaan en wie daarin dan de leiding moet nemen. Ja, we gaan het straks nog even over dat onderzoek hebben. Maar nog even over die conferentie zelf. Trouw noemde het Davos, maar dan zonder de sterren. Wijzend natuurlijk op die andere grote conferentie, de World Economic Forum. In München dus geen Bono van U2. Maar wat is het nou precies voor bijeenkomst? Ja, Ivanka Trump is er wel. Hè. Daar is al ontzettend veel op te doen. Mike Pence is er ook. Ja, vele presidenten, Sisi uit Egypte. Dus bobo's zijn er wel. Ja. Het doel van de conferentie is dialoog. Het idee is om samen te werken om de grote internationale dreigingen tegemoet te treden. En dus ja, vreedzame oplossingen door te werken aan vertrouwen in elkaar. Daar zijn die mensen hier ook 2 of 3 dagen bijeen in dat hotel. Ja, wat viel u op vandaag? Nou, in de aanloop naar de conferentie werd dat opinieonderzoek in 26 landen gepubliceerd. En daarin viel op hoe weinig vertrouwen er nog is in het Amerikaanse leiderschap na 2 jaar president Trump. De Fransen en de Duitsers hebben eigenlijk meer vertrouwen in Poetin en Xi Jinping dan in het Amerikaanse leiderschap om de wereldproblemen op te lossen. En ja, de Russische delegatie waar ik even mee sprak, die heeft zich daar wel over verkneukeld. Het was groot nieuws in Rusland de afgelopen dagen. Waarom zijn ze daar zo blij mee? Blij niet, maar men verkneukelt zich erover. Maar de grote vraag is natuurlijk, wie moet het dan oppakken? Mm-hmm. En het was interessant te zien hoe de middelgrote landen, Frankrijk en Duitsland dan als gastheer, gastvrouw hier, zeggen wij moeten die verantwoordelijkheid eigenlijk nemen. Er moet een alliantie komen in de wereld van die landen. Canada, Australië, Japan, de EU, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Zuid-Korea, die allemaal staan voor democratie. En eigenlijk samen regels maken en op die manier proberen die dreigingen aan te gaan. Dat was eigenlijk het goede nieuws van de conferentie. Ja, u noemde Duitsland en Frankrijk al. We hoorden net premier Rutte zeggen, Europa is zelden relevant dankzij zijn naïviteit. Wordt dat gevoel in München breed gedeeld? Nou, hier zag je eigenlijk diezelfde conclusie. Europa moet niet meer naïef zijn. Europa moet zich eigenlijk oprichten als strategische wereldspeler. Als China zo strategisch naar Europa kijkt als het doet, dan kan Europa niet met het ene deel van de commissie praten over handel, het andere deel over samenwerken tussen de universiteiten, het andere deel over klimaat. Je moet samen dat samen nemen eigenlijk tot een strategische positie ten aanzien van China. En daarin ook leren om je macht in te zetten. Wat Rutte zei, geldt ook ook hier. Dat is hard power, hè, dus defensie. Mm-hmm. Alle defensieministers zijn hier. Maar ook macht in de zin van weten dat je marktmacht hebt als grote Europese markt. Federica Mogherini, hè, de buitenlandse zakenminister van Europa, zei ja, we gaan voor de eerste keer Europees geld inzetten om meer samen te oefenen, meer samen onderzoek te doen op gebied van defensie. We gaan die defensieuitgaven samen plannen, gaan samen handelen op de grond. Maar vergeet ook niet wat je kunt doen met die marktmacht, met ontwikkelingssamenwerking om conflicten te voorkomen. Dus die twee kanten van Europa. Dus Europa moet beter met elkaar samenwerken. Laten we even kijken naar morgen. Wat staat er morgen op het programma? Ja, morgen gaan we meer de diepte in op die onderwerpen. Hoe dan die defensiesamenwerking vorm te geven, meer langs Frans model. Hoog in het geweldse echelon of meer langs het Duitse model met iedereen aan boord, stapje voor stapje. We gaan ook kijken naar het onderwerp dat de burgers in dat enquêteonderzoek als het belangrijkste agendeerden, namelijk de klimaatverandering. Hoe verandering in het klimaat ook tot instabiliteit leidt. Klingendaal gaat met het ministerie van Buitenlandse Zaken over een paar dagen ook in Den Haag daar een speciale grote conferentie aanwijden. En die klimaatverandering als oorzaak van instabiliteit staat eigenlijk nog onvoldoende op de radar van de leiders, vinden wij. Dat wordt een belangrijke sessie morgen. Gaat u Ivanka Trump nog ontmoeten? Ja, er is een ontbijt waar ik van ben uitgenodigd, ja, met Ivanka Trump. De collega's vroegen al of ik bij Hoge Hakken zou meenemen, maar ik kies voor een parallele sessie met collega-onderzoekers. Oh, dat gaat hem dus niet worden. Nou, in ieder geval veel plezier en succes daar. Monica Sie van Instituut Klingendaal. Dank je wel. He started trying on his old boots. He watched her stretch and pull and tear. He said, "You're impatient as the wind. Your laugh is strong and right and scared." Was the sad loved girl of the neighborhood, and he was the man that put happy over good, and she was the sad loved girl of the neighborhood, and he was the man that put happy over good. Sad Loved Girl was dat van Deacon Blue. Vanaf morgen kunt u in het Stedelijk Museum in Schiedam een heel bijzonder blikje bewonderen. Volgens het etiket zit daar poep in van de man die het blikje zelf ooit als kunstwerk heeft gemaakt, Piero Manzoni. Goedenavond, Wim T. Ja. Schippers. Dat blikje, nou, volgens mij een namaakblikje heb ik hier in mijn hand. Nou, er is een kleine serie opnieuw gemaakt, maar dit stamt uit 1962, denk ik. Het is een klein geel blikje, eigenlijk zo'n iets groter tonijnblikje. Er staat op artist shit, merda d'artista, kunstler scheisse. Ja. Zit er echt poep in, denk je? Nou, dat is moeilijk nagegaan, moet je maar geloven. Het is conceptuele kunst. Ja, dus het gaat eigenlijk niet om de vraag of er poep in zit. Er was eerder een serie gemaakt en men heeft gemeend om nog de foundation, die naar hem genoemd is, de Piero Manzoni Foundation, die heeft een serietje van een stuk of 60, maar daar is er eentje van. Ja, van deze Italiaanse kunstenaar zijn in Schiedam nog veel meer werken te zien. Piero, moet ik trouwens zeggen. Ja. En ook van een Nederlandse kunstenaar. Je mag Piero zeggen, dat is ook goed. Die met hem verwant waren. Wij zeggen toch ook, wij noemen het toch ook Parijs? Dat zou dan ook niet goed zijn. We zeggen niet Paris. Nee. Nou goed, hoe dan ook, meneer Manzoni. In het museum zijn werken te zien van Nederlandse kunstenaars die hem verwant zijn. Ben jij ook aan hem verwant? Nou, er is een soort geestverwantschap. Maar het is niet zo dat al die mensen niet. Er zijn een stuk of 25 mensen uitgenodigd, internationaal. Waaronder een groot aantal Nederlanders ook. Omdat hij vanuit Italië contact zocht met Nederland. En daar heeft hij zijn eerste expositie, of niet zijn eerste, maar belangrijke expositie gehad. En is hij mede verantwoordelijk voor al die zero- en nul-stijlen in de. En het ontstaan van die conceptuele kunst. Ja, en zero- en nulstijlen, dat is minimalistische kunst. Ja, hoe moet ik, ja, ik vind het echt heel moeilijk om dat even samenvatten. Want het is kunstgeschiedenis. Qua kunstgeschiedenis is het toch een heel verhaal om uit te leggen wat er gebeurde. Wat er eigenlijk ontstond als reactie op de abstract expressionistische schilderen. De woeste schilderen en zo. En dit was een totaal andere stijl waarin een aantal Nederlanders ook wereldberoemd zijn geworden. Zoals Schoonhoven, die is er ook. Ik kan een paar namen noemen, want ik ben dus een van de kunstenaars die daar ook volgens de curator, en die heeft ook een heel mooi boek voor geschreven. Dat is Colin. Nou, doet er niet echt toe hoe die heet, maar hij heeft een mooi boek geschreven. Doet er wel toe, dat zal ik hem vertellen. Zegt dat het. Want dan moet jij weer zoeken. Nee, daar hoef ik niet voor te zoeken. Okay. Blader. Nee, ik zoek even een plaatje op. Nee, Colin Huizing is het. Die is de curator en die heeft kunstenaars bijeen, werken bijeengezocht. En daar was ook een pindakaasvloer voor mij bij. Ja, die pindakaasvloer die is dus ook te zien in Schiedam. Ja. Waarom is die daar te zien? Waarom vond jij het belangrijk om hem daar weer te laten zien? Dat heb ik niet belangrijk gevonden. Nee, maar jij hebt ja gezegd natuurlijk. Ja, nee, maar ik bedoel, ik was zo vaak gevraagd voor dingen als ik het leuk vind. En ik vond het heel terecht dat Manzoni nu eens ergens een grote tentoonstelling kreeg. Dat is voor het laatst geweest in 65 of daar, weet ik niet. Maar er is eerder, of 69 of zo. Er is wel eens een tentoonstelling nog geweest van. Maar dit is echt met de hele omgeving, wie die allemaal. Nou, je kan het wel zeggen, hij heeft sommige mensen echt geïnspireerd. Maar dat kan je met die kunst niet altijd zo zeggen, hoor. Dat hing ook erg in de lucht om reacties te geven. Tenminste, zo heb ik het ook ervaren. Want wat spreekt jou aan in zijn werk? Nou, ik vind het ook heel geestig. En er zit ook zelfspot in. Zoals bijvoorbeeld. En er wordt kunst ook bespot, maar op een serieuze manier. En sommige dingen lijken heel kinderachtig. En die zijn het misschien ook wel, maar tevens heel diepzinnig. Ik werd enorm geïnspireerd. Ik was in 1963, en toen was hij al dood. In februari 1963 is hij dood gegaan. Maar ik was in november, december op bezoek bij Henk Peters. Want toen was met Willem de Ridder een programma maken over moderne kunst. En dan moesten we ook bij de nulgroep zijn. Mm-hmm. Waar Manzoni dus echt veel mee te maken heeft gehad. Hij had gewoon dicht contact met Henk Peters. En toen hebben we het ook over zijn dood gehad. Weet ik nog heel goed. Maar Wat vond jij mooi aan zijn werk? Waarom dacht je van dit is een bijzondere kunstenaar? In 1961 heeft hij bijvoorbeeld gemaakt. Nou, en dat vind ik, als hij dat alleen al gemaakt had, vond ik het al prachtig. Socle du Monde. En dat is een sokkel die ergens in Denemarken, in Herning, Museum en voor Moderne Kunst, ergens in de tuin staat. Dat is een metalen, misschien wel brons, maar die heeft een blok. En daar staat omgekeerd op Socle du Monde. Vind je dat niet mooi? Hij heeft de hele wereld tentoongesteld. Ja. Door een blok omgekeerd op te denken. Hij verkocht bijvoorbeeld ook zijn eigen adem in een ballonnetje. Dat is ook gebeurd, maar dat deed hij niet meteen om te verkopen dan ook. Dat gebeurde dan ook wel. Maar dat was ook, hij begon juist met dingen. Zowel af van de schilderijen in die tijd. Ik vond het ook een beetje, hoor, als jongen in die tijd. Toen ik 19 was op de kunstenaarvrijheidsschool, vond ik ook zo raar dat een museum altijd alleen maar beeldende kunst alleen maar schilderijtjes die aan een muur hangen kunnen zijn. Mm-hmm. Dat kon veel meer zijn. En dat ontwikkelt. Fontana kent iedereen misschien wel. Heb je misschien ook van gehoord. Die maakte gewoon sneeën in een kaal doek waar niks op geschilderd werd, maar een snee, dat het een ruimtelijk ding werd. Ja. En op een gegeven moment dat een schilderij niet meer een stuk is waarop iets wordt verbeeld, maar wat gewoon iets is. Een interessante structuur erop. Hij maakte een monochrome schilderij, ook al heel vroeg. Zelfs nog voordat Yves Klein die egale blauwe schilderijen maakte. Wit bracht hij Hij deed wit, met verschillende structuren. En dat was het. Dat stelde niks voor. Ik zeg dat ook wel tegen mensen wel eens. En zeggen ze, ja, maar wat stelt dat voor? Het stelt niet zozeer iets voor als wel is het wat. Want dat vragen ze natuurlijk ook al jaren over die pindakaasvloer van jou. Die ook te zien is. Ik heb allerlei soorten dingen gemaakt. En die pindakaasvloer die is er echt blijven hangen. En die is, dit is al de zesde make. Ja, ik heb bedacht, ook in de jaren, begin jaren 60. En ik heb een paar vloeren uitgevoerd in Museum Fodor. Dat was een onderdeel van het Stedelijk Museum. Onder Sandberg nog was dat. En een vloer met glasgerven, waar alleen maar glasgerven op. Dat was nog heel werk, want het was op de eerste verdieping. Mm-hmm. En het was een hele dure vloer, die moest worden afgeschermd. Maar goed, en een ander zaaltje was met zoutvlakte, met een klein fonteintje erin. En dat waren zalen der waarachtige oninteressantie. Ik wou aandacht vragen voor het onaanzienlijke. Ja. En daar ben ik ook iemand als Koert Schwieters voor schatplichtig. Want die wees daarop dat helemaal zijn uiterst spectaculair dit of dat. Maar ik kan me al met een vlekje ergens of een kleine dingen kan ik me al vermaken. Of de vorm van een stukje kauwgom op straat kan ook heel interessant zijn. Ik bedoel, het hoeft niet altijd spectaculair in de zin zijn dat het knalt en buurt. En bovendien ook de menselijke hand moest uitgeschakeld worden. Terwijl het grappig is dat hij later juist weer de mens ging introduceren. Want hij zette bijvoorbeeld zijn handtekening, Manzoni, zijn handtekening ook op modellen. Ja, op mensen, ja. En een sokkel gemaakt, dan moest je dan op gaan staan en dan gesigneerd worden. En dan was het. En was iemand even beroemd voor maar, een moment? Nee, maar dat zijn ook. Dat zijn vormgegeven gedachten. Dat zijn projecten. En dat kan, ja. En aantonen dat je kan met alles kunst maken, eigenlijk. Mm. Daar komt het op neer. Want dat is het elke keer natuurlijk. En dat vind ik ook heel mooi. Het hoeft dus niet te blijven bij alleen maar. En op een plat vlak. Of 3D kan het natuurlijk ook, als je het gaat beeldhouden. Maar dat het een afspiegeling is van een soort werkelijkheid die je al kent. Jij opent morgen de tentoonstelling. Ik hoorde dat je dat normaal dus nooit gevraagd, doet. Waarom nu wel? Waarom heb je ja gezegd? Omdat ik zo'n leuk gesprek had met de curator van hoe heette die ook alweer? Ik ben zijn naam toch kwijt. Jawel, Colin Huizing. Colin Huizing. Onthoud die naam. Nee, maar het fantastisch. Ik vond het eigenlijk beter geweest als hij had gezeten. Want hij kan veel meer. Ik ben maar een eenvoudige kunstenaar die ook. Ik vond het leuker dat ik uitgenodigd werd om ook iets te hebben op die toos. En die binnenkastvloer ook weer eens werd gemaakt. Hij is ook in het buitenland geweest. In Bonn is hij ook wel eens geweest. Dus ik vind het ook zelf heel leuk. Dus ik was daar wel tevreden over. Volgens mij dat hij nog een keer een versie kreeg. Want er worden dus versies van gemaakt. Zeggen wel eens mensen ook dat ik het zelf dan niet maak. Ik zeg, dat kan je ook tegen Bach zeggen van Miel Huizen heeft gewoon wat noten opgeschreven en een ander mag het zingen. Dat doet hij niet zelf. Vanaf morgen in het Stedelijk Museum in Schiedam. Ja, dat is wel. Manzoni in Holland. Piero Manzoni in Holland. Goedenavond. Nee, het is echt heel, heel interessant met kijken. Daar kan je geen spijt van als je dat doet. Het zijn hele interessante dingen te behoren. Een volgend onderwerp. Max zit hier morgenavond. Goedenacht. Een laatste glas im steen. Maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het Rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het Rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Oh ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Denk groot. Kijk op mini.nl. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1.